أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فلندريمت ينفتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të begata për pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vazhdim e ligjëratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Jemi në surën Al-Baqara, ajeti 256, ajeti i parë pas ajetit Kursi. Jemi duke komentuar çështjen më të rëndësishme të fesë Allahu te bareke ve teala, dhe është realizimi dhe përmbushja e adhurimit të Allahut subhanehu ve teala, duke rënuar gjithçka e cila e cënon adhurimin e pastër ndaj Allahut subhanehu ve teala. Jemi zgjatur në këtë ajet edhe në ajetin paraprak, ajeti Kursi. Nësë ajeti Kursi është ajeti më i madhë në Kur'an, kush e kupton ajetin Kursi, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, një numër të madhë të gjërave i ka lidhur me ajetin Kursi dhe me surën Al-Baqara në tërsi. Andaj, me lejnë e Zotit e bareke u etara, sot të mundohemi që ta përmbyllim, nëse na premton koha, këtë ajet 256, pasaj me lejnë Allahu te bareke u etara nga ajeti që vjen, ajeti 257, do të kalojmë pak më lehtë, përveç do një dobi e cila i avlen që të ngjitet në ajet. Edhe njëherë ti kthehemi domodin pjesëve të ligjëratave që të vim deri te pika ku jemi. Ajeti Kursi e zbulon dhe e definon se pse Allahu xhelel xhelaluhu meriton të adhurohet. Kret pjesë që kemi marr nga ajeti Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ekstremat, çdo pjesë e këtij ajeti na nxjerr në pah si ta njohim Zotin e vërtet. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajeti më i madh në Kur'an është ajeti Kursi. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse me ajetin Kursi ne e dim pse Allahu meriton të adhurohet dhe pse të tjerat nuk meritojnë të adhurohet. Me njerë pas të ajeti, Zotë i onë të bare kjo vëtjala, ne zbulojmë në lajmë dhe na kërkoj urdhër që ta dim si lajmë se do të ketë kryesa, do të ketë njerës, do të ketë qenje që do ta uzurpojnë të drejtën Allahu Gjellë Gjellalu për adhurim. Dhe këtë uzurpime quajti Allahu Gjellë Gjellalu tagut. Dhe e kemi përmejnë aspektin gjuhësor, aspektin e shëriatik nga fjalët e djetarëve, se taguti është shkelje e njën nga të drejtave të Allahut subhanehu ve teala, dhe kjo shkelje ka mundësi më bë në format të ndryshme. Tani vëllezër, çfarë jemi duke shpjeguar? E drejta Allahut, shkelja e kësaj drejte, pasojat e shkeljes të kësaj drejte të Zotit te bareke ve teala. Andaj tha Allahu xhele xhelalu në Kur'an, në surën Luqman, inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është dhullumi më i madh. Shirku është zullumi më i madh. Andaj mohimi i këtij taguti që e ka përmendur Allahu xhele xhelalu, çfarë është, vëllezër? Është hyrje në derën e drejtësisë. Është hyrje në derën e drejtësisë, dhe kush hyn në këtë derë, ai e ka çel derën që të bëhet i drejtë edhe në gjëra të tjera. Nga sa ai i cili nuk ia shkel të drejtën Zotit, është më afër mes më ia shkel të drejtën edhe krijesave. Kjo është më rëndësishme të kuptohet në këtë kontekst të ajeteve. Pastaj vëllezër, përmendëm se për ta marrë titullin tagut dikush i cili në bazë shejtani, pastaj domodin kalon në kallëpe të ndryshme prej putave, idhujve, njerëzve, ligjeve, gurrve e kështu me radhë, varësisht prej zamanit dhe rrethanave dhe mjediseve të njerëzve. Çfarë bën dikan që ta merr titullin tagut apo kët vest të lig? Kanë dhënë dietarët, është kur i drejtohet adhurimi. Kur i drejtohet adhurimi, çdo kush ka adhurohet përveç Allahu xhel xhelalu, ajo batil e merr titullin tagut. Tani na ka mbetë meselja e fundit, të cilën ne jemi duke shpjeguar disa rregjëratave. Çka nëse një njeri E beson Allahun një, e beson Zotin krijues, furnizues, se ai na ka kriju në këtë dunja, ai na jep jetë, ai na marr jetë. Një herazi, pra në të njëjtën kohë, ai shkel në një prej fotografive të shirkut. Ai bën ndërmjetësim besimin në Zot që ta shpëton nga ky lloj shirku apo jo. Ktu jemi te tema, te tema dhe kjo vëzhgon tema më nervore në Kur'an. Tema që këtë Kur'ani që tu e silë muhabetin është kjo tem. Pro nervat e njerit që janë pjesa më ndishme. Nëse e hek nervat njerit e gjunë zarë snin. Mirë po nervat e banjë që kur t'ja afrohet diçka e qka e dëmton e largon. Cilat janë nervat dhe zërë të imanit, të përbërjes muslimanit? Janë njoja imanit, hakit Allahut dhe njoja e do më dhanë si mundet shkelet kjo hak. Sa ma që ka nerva në këtë aspekt, ashtë ma shumë e runë imanin. Sikur që na i runë durët e tona, mos mu gjek me zarë. Sikur që ti e runë sinin, kur vjen një pluhën shumë i vogël, ti nuk e she. Ama dora reagon, pse? Sepse sini qonë mesaj. Tani dhe zërë, nëse ne sytë ton, i ruajmë nga zdo lloj cënimi. Dhe shpet reagon sini për të mbrojt, vetë vetën nga zdo, nga cëmues dhe provokues si jashtëm. Atër sa duhet t'jemi, do më thonë, që pranojmë provokim, kur ne shohim se në zemrën tonë ka në një loj, adhurimi përveç Allahu te bareke ve teala, dashuri përveç Allahu xhel xhelalu, bindje përveç Allahu te bareke ve teala, natyrshëm se muslimani, sa më shumë që e ka këtë sistem nervor, aq më shumë e rrun imanin e tina. Andaj, kjo është vetëm tema që ne po e diskutojmë. I kemi përmend 7 argumente se njeriu nëse bën shirk Allahu xhel xhelaluhu me definicionin e shirkut të Kur'anit, atina besimi në Zot nuk i bën dobi. Besimi në Zot nuk i bën dobi. Dhe e kemi përmendur vëllezër prej syreteve më të qarta, janë krishterët dhe jehudit, të cilët e besojnë Allahun një në qiell. E besojnë se ai furnizon, ai jep jetë, ai merr jetë. Besojnë se Allah e ka fuqinë absolute. Krishterët su besojnë, nëpër citatet e librave të tyre. Jehudit besojnë se Zoti xhel xhelaluhu është i fuqishëm dhe i plot fuqishëm. Megjithatë, për shkak të shirkut dhe mohimit të të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atyre nuk i pranohet ky iman. Atyre nuk i pranohet ky iman. Në këtë syret ka mundësi me rasti cili prej neve. Andaj duhet muslimani që ta mëson fejën e Zotit të bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu në Kur'an, ajeti 256 i surës Al-Baqara, la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka dhun në fe, nuk ka imponim, po është me zgjedhje të lirë. Dhe zgjedhja e lirë, vetëm e kemi përmendur, la ikraha fid-din, se është nga nimetet dhe begatit më të larta të njeriu. Është vetëm krijesa e njeriu që sillet i lirë. Këto krijesa të tjera janë të vendosta në një natyrë të caktuar, nuk kanë mundësi me dalë bëja sajna. Dhe sa njeri u dhe zërë, shëtit i lirë, mëndon i lirë, flet i lirë, e kështë të mëra. Mirë, po kjo liri ka tatimin e vetë. Thotë Allahu te bare kjo e tjara, në fejë s'ka dhunë, nga se të vërtetat për pa vërtetave janë nda, janë të ndarë njëra me tjetër. Aja i cili e mëhon tagutin, shëtanin, dhe i beson Allahu gjelë gjelalu, ajo është kapur për litarin më të fort. Nga i cili litarë s'ka shkëputje, Allahu dëgjon dhe është dëgjues dhe i dishëm. Argumenti i parë, vëllezër, e përsërisim. Argumenti i parë është se Allahu xhele xhelalu ka gjikuar me shirk. Pra i ka quajtur veprat e tyre shirk. Të atyre që i kanë adhuruar putat me gjithë bindjen e tyre, se ato puta nuk sjellin dobi e as nuk sjellin dam. Dhe këta e pam në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wasalam me popullin e vet. Argumenti i dytë që e përmendëm, dhe të shtati kemi mbetë, do të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo e tjela. Kurani ka gjikuar me kufër dhe dalal dhe shirk, ata të cilat kanë kërkuar bërjen legjitime të idhullit. Dhe këta e argumentuam në surën El A'raf, në ngjarën e bijve të Israilit, kur than, i gjallena ilahen, kema lehum, aliha. Na e bojo Musa, a.s. edhe neve, një put, si ata që e kanë, një put. Me gjithë se kërkuan legjitimimin e veprës, Allahu e quajti shirk. Kjo është argumenti dytë. Argumenti tretë Dhe kjo është vëzër, këtë i kemi përmend me ajete. Argumenti tretë është se Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kanë xhikuar me shirk të një veprë të cilën e ka bërë sahabja i pejgamberit alaihi salatu wasalam. Pra një grup sahabe kanë kërkuar nga Muhamedi alaihi salatu wasalam që t'ua bën një pemë siç e kanë paganët. Dhe ajo pemë e përbashkëta e pemës cila ka qenë kërkimi i bereqetit. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka quajtur shirk. E ka quajtur shirk. Argumenti i katërt është se Allahu xhallahu ala ka xhirkuar me shirk ndaj atij i cili e ka adhuruar Allahu xhallahu e ka adhuruar dika tjetër përveç Allahu xhallahu xhelalu, megjithse ka pranuar me konfirmim dhe pohim të plot se ai i cili e ka krijuar dhe ai i cili e ka krijuar universin është Allahu xhallahu xhelalu. Dhe për ta vëzhgë kemi pru një varg ajetësh në Kur'an. Gjithashtu kemi pa se në surën El-Gjethje Allahu te bareke ve teala ka xhikuar me shirk dhe kufër dhe e ka quajtur ilah i adhuruar atë njeri i cili e adhuron epshin e vet. Ra'aytal ladhi ittakhadha ilahahu hawahu. Fa Allahu jalla wala ke parti atë i cili epshin e vet e ka marr për zot. Dhe kjo vëzhgë ajo çka quhet egoizmi, adhurimi i egos vetjake. Elusme Allahu që Allahu na pastron nga çdo shirk. I gjashti prej argumenteve ishte cili Allahu ka gjikuar me shirk dhe kufër ndaj atyre të cilët kanë vendos halal dhe haram në bazë të tekave të tyre me gjithë bindjen e tyre se Zoti e ka legjitimu këtë vepër. Do më thanë Allahu xhallahu ala i quajti paganët prej arabve dhe krishterët dhe jehudit të cilët kishin ndryshuar disa prej ligjeve nga halal dhe harami, Zoti xhallahu xhelalu e quajti shirk. Dhe kësaj do t'i kthejmë prapë me lejnë Allahut të bareke wa teala. Dhe argumenti shtalë dhe zër është qfarë ku jemi tani duke ndalë të kjo. Allahu xhallahu ala ka treguar në Kur'an se thelbi dhe filla dhe zanafilla e shirkut të njerëzve gjatë historisë cili ka qenë barazimi i Zotit me idhuj. Barazimi i Zotit me idhuj, jo në qenje, por në adhurim, nëse s'ka mundësi mu përfitirue shirku në qenje. Tani dhe zërë kemi mbetë të ky argument dhe du të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Argumenti i par i kësaj meseleje është në surën e Shuara, ajeti 97-98, gjithashtu në surën El Baqara, ajeti 165, dhe tani do të shohim me lejnë Allahu të bareke o tjara në surën El En'am, surja 6, ajeti par. Surja 6, ajeti par. Dhe për informacion, kur nëse në mundësën Allahu gjelole me emrije surën El En'am dhe me shpjegue, me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu dhe izën e tina, do të shohim dhe se surja El En'am edhe surja El A'raf është e tëra në qartësimin e shirku dhe cilat janë degët e shirkut. Surja El-An'am edhe El-A'raf kanë zbrit në Mekë për të shpjeguar dhe pasqyruar qarë dukshën qka i bjem i ba Zotit shirk. Dhe këta e ka pru Allahu xhallahu ala prej surave të gjata dhe e ka lexu shpesh Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Ta jeti parë dhe zë do ndalemi që ta shojmë se si Allahu te bareke ve teala ka përmenë se njerëzit i bojnë shirk Allahut duke e barazuar atë me dikë tjetër përveç Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhallahu ala në surën El-An'am. Surja El-An'am dhe zë o surja 6 me radhë. Surja e 6 me radhë ka 165 ajete. Thot Allahu te bareke ve teala: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Thot Allahu te bareke ve teala. Falëndrimet, hamdi, lavdit janë vetëm për Zotin, Allahu xhelal xhelalu, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën dhe ka bërë errësirat dhe ka vendosë dritën, Allahu xhelal xhelalu. Pastaj ata që kanë bërë kufër, që janë qafirat, paganët, Zotin e tyre me të tjera kanë barazuar. Zotin e tyre bi rabbihim ya'dilun, me Zotin e tyre të tjerat i kanë barazuar. Apo, dhe këtu vëzër vetë ajeti, që shtotë Shejhul Islam Utejmije, shumë për ajeteve kuptohen nga natyra e vetë normal për ata që e kuptojnë gjuhën arabe dhe kuptojnë kontekstin dhe gjermën se si janë formuluar e kështu me radhë. Mirë po, shumë për njerëzë nuk i kuptojnë këto të vërtetë, andaj duhet me i shpjeguar. Çfarë ka në këtë ajet, Zot? Allahu pohon në këtë ajet se shumë për njerëzve Zoti i dëbojnë shirk. Thojnë se Zoti me dikat tjetër është i barabart, jo në qenje, por në adhurim. Thot imam Ibn Xheriri, pas shpjegimit të këti ajeti, thot fe subhanallahi ma ablagaha min hujjetin wa aujazaha min idha. Thot imam Ibn Xheriri Abu Ja'far al-Tabari, thot subhanallah, i madhë Zoti dhe i pastër nga të bëmit shirka tina, thot kjo ajet sa argumentin e fort që e ka. Lezoj këtë ajet shpesh vëzhe, dhe këtë surë shpesh. Surën El-En'am, surja e 6 në Kur'an, për plot argumente, për plot fakte, për plot gjëra të cilat janë ajete, shenjat Zoti Gjelle Gjelalu në tokë, se Allahu nuk meriton t'i bëjë qirkë. Është i largët dhe i pasër nga gjithë shka, e cënon të drejtën e Zoti të bare kjo e tjala. Thot imam Ibn Xheriri, sa ajet i shkurt dhe sa argumentin e qartë që e ka, pasaj ka thanë, o au gjezehe min idha, sa këshil që ndikon fuqishëm nga anë Allahu subhanahu wa ta'ala. Qfar ka dhe zë për qëllim në këta jet? Qfar ka për qëllim në këta jet? Tani dhe zërnej do të shojmë se fjarët e djetare në këta jet silën rezumeja. Këtë djetarë e kanë komentuar këta jet se paganët që ju ka zbit kjo jet si qortim dhe me rëmetimi asaj që në dësën kanë qenë ata, është se ata nuk i kanë bo Zotit shirk, ortak, rival në qenjët Zotit. Ma thjesht s'kan thanë guri jonë që e adhurojmë me qenjën e Zotit janë barabarta. Ma dje thot që i khullu islamu të imie, që që do të citojna nga fjallët e tina, këta nuk e thot biri Ademi që i ka me në kryje. Biri Ademi që i ka me në kryje s'munët kur me thanë se që ki guri që ka e gëna maru vet, e pranojmë që e gëna maru vet, është i barabart me Zotin e botrave që ki ka kriju kryesat. Me menë njëri të manë mukan, s'ka mundësi me thanë. Atër kur është, ku është ana e shirkut, ana e shirkut dhe dhe zërë, është në ata që ka i kemi pru deri këto argumentet, dhe të vazhdojna deri në argumentin e 10, se ata i kanë bërë shirk në dashuri, në lidhje, në bindje, në kurban e kështu me radhë. Pra nuk i kanë thanë se Zoti jon, Zotin qil me Zotin ton tok njësoj janë. Askush nuk thotë kështu, vëllazë. Por Allahu Gjellera ka gjikuar me shirk. Dhe kjo e ban meselën të ranë, vëllazë. A di pse e ban meselën të ranë? Se zakonisht njerëzit kur bindo një shirk, Zoti na ruaj. Ai e merr për referencë se unë i besoj Zotit. Dhe këtu lirohet dhe shkarkohet nga bara e shirkut. Por shumë zakonisht i gjenë njerëzit, dash të krishtar, dash të jehudit, dash pagan, dash ata që ka adhurojnë varre, apo puta, e kështu me radhë. Apo dhe shumë për e atyre dhe sëtë për shumë vendosin ligje në tejkat veta, që ka thonë, po në Zotit i besoj? Kushtë ka thonë se si besoj Zotit? Ama këtu dhe kjo ndarës që bëhet, mes qenjeve nuk e shmangë shirkun. Që kushtë të da, o da shojnë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot imam, Ez-Zajjaji në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, pasaj ata kafirat sa te kamu Allahun me Zotin e tyre bëjnë barabar të tjerë. Çka thotë Ez-Zajjaji? Dhe kujt i kujtohet me Ez-Zajjaji? Diku një 100 ligjërata kemi përmend Ez-Zajjajin te emra dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala, dietar i shquar i gjuhës edhe i komenteve të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Thot Zajjaji, fa dhakara a'zama al-ashya'i al-makhluqata li'anna as-samaa'a bighayri 'amadin tarawnaha wal-ardha ghayra ma'idatin bina, thumma dhakara adh-dhulumati wan-nur wa dhakara amra al-layli wan-nahar wa huwa mimma bihi qawamu al-khalqi fa a'lama Allahu azza wa jalla anna hadhihi al-khalqa anna hadhihi khalqullah wa anna khaliquha la shay'a mithla. Thot Zajjaji, Allahu na katayat ka përmend krijesat më të larta, e që është qilla, s'ka më nalë se qilla, s'ka më të ranë se qilla. Dhe këta vezre ka vërtetu edhe shkenca sot, se trupi më i ranë, këtë gjithësi është qilla. Apo Allahu Gjellewala e ka ranu qilën shumë. Dhe zakonisht njerëzit kur shkojnë në hapsir me aeroplane e kështu me radhë, hasin në presion të hatashëm, në presion të papërballueshëm. Andaj i izolojnë aeroplanat me lloj-lloj izolime, nëse njeriu ka mundësi me ndru jetë aty nga presioni i madh. Këtë ta ban qiella. Thot Imam Ez-Zejjaji, Allahu e ka përmend qiellin, e që janë 7. Pastaj e ka përmend tokën, e cila na mban neve. Pastaj e ka përmend errësirat, ka përmend errësirat që janë shumë. Pastaj e ka përmend dritën. Apo? Pra natën dhe ditën, nga e cila ne e marrim jetën. Mos më ard dita dhe mos më ard nata dhe zënë shkatrohemi. Andaj ti e gjen njeriu, nëse nuk prej këtë nga dielli, apo doktor thoni mungon ky vitamin këso më radh. Nëse i duhet ballavaçim me dritën. Edhe zakonisht fëmit kur kanë për shembull fillim të lindjes, thon ekspozoje para diellit nga ato verdhësi që ka mundësi me u godit, ajo që ka e qunë populli sari lëki, apo, thot ja hek djeli, apo, dhe pasta i duhet gjumë shumë në ersir, apo, dhe sot dhe zër, e kanë vërtetue, shumë prej mjekve, se shumë prej kancereve bëhen nga qfarë, kur njeriu i ekspozohet dritës në kohën kur duhet me fletë, apo, mjekësia thot, se truni njeriut dhe trupi i ti është ashtu e kërkon trupi që ku të vjene nata një pjesë të konsiderushme të natës me fletaj dhe mos mjë ekspozuhet dritës fare. Nësi ekspozohet trupi duron dhe në fund bëhet kancer. Andaj shumë prej kancerëve sot bëhet dhe shfar bëhet nga telefoni dhe rezet e dritës të cilat aja ekspozon vetës kur aj duhet me flet. Andaj thot Allahu Gjellë Gjellalu, ne e bëm natën për shfarë. Për çfarë e bëmë natën? Me fletë. Ne e bëmë natën për pushim, e ditën për gjallërim. Bane i ndrove rolet, e ndrohet edhe sistemi. Andaj, shiko, e ka përmen qiellën, tokën, dritat, errësirat, pasaj çfarë thotë. Dhe ka treguar Allahu Gjellë Gjellaluhu se kretë këto krijime janë të Allahu të bare kjo vëtjala, asë një sen nuk është si ajë. Ha, asë një sen nuk është si aj, pastaj thot dhe të nga ka treguar se ata që kanë mëhuar Allahun Gjellë Gjellaluhu me Zotin e vetë Allahun Subhanehu e Teala bëjnë dikan rival, e bëjnë dikan rival duke adhuruar gur të vdekur. Ha, wa hum ju kërrune enë Allahe khaliku ma usif, dhe ata një herazi e pranojnë se këtë këto krijime janë Zotit. E pse tha imami Mujeriri sa ajet i madh me argument fuqishëm? Shikove, Allahu Gjellewala ka krijuar qiellën që vazhdimisht po hulumtohet në ta dhe po zbulohen gjëra të reja, dhe vazhdimisht është një hapësir e s'ka kurkush mundësimi dalë në qesh asaj. Gjithashtu edhe toka, gjithashtu edhe errësira, edhe drita. Thot Imam Zejjaji, Allahu i ka përmend krijesat më të larta, s'ka më të rëndë se qiella, s'ka më të madhe se drita dhe errësira që vjen, s'ka më të madhe se këto. Thot dhe Allahu ka tregu se që to i kam kriju une, këto zvim barabar me mu kur. Pra nëse 7 pal qije dhe zër kraha Zotit janë kur gjohiq, që ka thonë për nga mërë alej salatu e selam, në dorën e Zotit janë qëfar dhe zër, në dorën e Zotit si një kokë elbe që ti e ki në dorën tane. A e këpto? Shikur në kopë, merë ti një kokër dvogël të elbe, që ka do koftë, mil, edhe në e ndurë, ndurë të tua. A i tutë është kësaj? 7 parqie me këtë univerzin, dorën e Zotit Gjellë Gjellë janë kështu. E tani thotë Zejjaji, Allah i ka përmen krijesat më të mëdha, dhe ka thanë këto smeritojnë mu po barabar me muë. Thotë Imam Zejjaji, kanë shku pagant e kanë barazu gurin me Zotin. Nëse qila dhe zërë, e djeli, nuk barazohen me Zotin, guri, puti, a ka mundësi më barazu? Ska mundësi. Andaj thot se arabët e pranoni se qila është e Zotit, mirë po në toke adhironi dhe dikant jetër me Allahun Subhanehu wa Teala. Thot Imam el-Wahidiju, thot fjallë Allahu Gjellewala bi Rabbihim mi'adilun, Zotit të tëre i bëjnë rivale, el hijarata wal esname fe ja'budunaha ma'a, thot gurzit dhe putat të cilat i adhuronin. Vini rejë dhe zësaj, i adhuronin, se nuk bëhet barabar. Ska pagan që ka thonë Zotin i adhuruan tokë me Zotin qil, barabar. Andaj kur ka arë njëri prej paganëve të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë alajhi salatu wasalam, sa i adhuron, ka thonë 7. 7 zota i adhuroj. Ka thonë 6 në tokë, 1 në qil. 6 në tokë, 1 në qil. I ka thonë Muhammed alajhi salatu wasalam, kur je shumë në zorë, kujti drejtohesh? Ka thonë atin qil. Ka thonë lek të 6. Se nuk duhen. O ti ashtu, për shka e të dhuru? Për zorë, apo? A dhe këtë nuk bojnë dobi. Qëfar thot? Imam el Wahidiu thot, ata i bënin Allahut barazim në adhurim me gur dhe idhuj. Me gur dhe idhuj. Thot Ebu Mudhaffar es-Sem'ani, njëri prej xhallarëve të mëdhej të Hanefive, kemi përmendur shpesh këtë hoxh, thot në fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, pastaj paganët, ata që mohuan Zotin, Zoti të tyre i shoqëronin të tjerë prej rivaleve, thot. Çfarë është për qëllim këtu me rivale? Thot është për qëllim çfarë? Një mana prej manave që i takon Allahu xhelle xhelaluhu. Një të drejtë, qka e ka Zoti Gjellë Gjellalu, pi cilë dhe dush të drejta, nëse i e shëshërën Allahu në ta, i ke bo shirkë Allahu Gjellë Gjellalu. Për shemë, dhe gjë, që ta kuptojna. Nëse një njëri i tutët Zotit, dhe i tutët një njëri në tokë, qështë i tutët Zotit në gjilë? A i ka bo shirkë Allahu Gjellu ala, po jo? Po. Për shfar i ka bo shirkë, dhe gjë? Sepse ki ju ka tutë këtina, si Allahu Gjellu ala. Qka e pështon për i shirkut, kur nuk i tutët atina si Allahu Gjellivala, por është frikë natyrshme. Sikur frikë e pizullum qarve, frikë prej e gërsirave, frikë prej padrecive, kështu me radhë, kënë nuk o frikë që të bënë shirkë. Apo, me gjithë se e gërvish imanin, por nuk është shirkë. Nëse e banë barabar, frikën për Zotit, frikën prej, sikur që ka qenë në kohën e komunizmit, apo, në kohën e komunizmit dhe zërë kanë qenë e njohërë, shumë e njohërë, mos fol, as shpitane, se muri ka vesh. Se muri ka vesh. Kjo shirkove. Nëse një njëri në shpinë e vetë, veç vetë është, edhe thot nuk du me folë se mnin kryetari. Apo, kjo vëzër bën shirkë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, mirë po dalon kur është para kryetarit, edhe munohet një bodë një lojë servilosje. Për shfar arsye, sepse kur je para tina, a i ka o mundësi me hek shpatën. E kur ta hek shpatën, dalon më abetë. Tani mo ki frikohet shpatë, jo, jo me anat Zotit. Andaj këtë vëzër, këtë janë, domon, vijat hola që duhet me nda muslimani, që me nda kur është shirkë, e kur nuk është shirkë. Andaj thot, imam es-Sem'ani, thot, ka thanë el-Kesaiu, adlu shej i bishej, i dha sawahu be. Thot, e ka bërë dikush adl, që do më thonë këta jetë, ja adilun, e ka bërë dikush diçka adl, diçka me diçka, kur kanë thanë këtë të dhja janë barabarta. Të të dyjat janë ba dhe barabarta. Andaj për shemë vëzër, drejtësijës në gjuhën arabe i thonë adl. Drejtësijës në gjuhën arabe i thonë adl. Po pse këtu ka ardhë termi adl për shirk? Apo, sepse nëse thuti, për shemë, te na drejtësijë shka vëzër, si cëllit mi adhan hakin e vetë. Si cëllit mi adhan hakin, barabar sa i takon. Ti sa i katon, ti sa i takon. Nëse ne, dikujt, supozimisht, i thojna barabar me Allahun, ti takon që kjo, ti takon që kjo, diçka për të drejtët dhe cilat vetë Zoti e ka, duke u munu me nda drejtësi, i kimi bo Zoti shirkë. Sepse Zoti s'ka mundësi mu kanë me dika në ortak asë në trunin e njerit. Zban Allahu Gjellar është i veçan. Allahu Gjellar është i veçan dhe drejtët e ti është i veçan. Thot, imam Es-Sem'ani huwa an yajma'a ma'a Allahi ghayra Allahi fi ma la yajuzu illa lillah. Thot do më thon shirku në këtë ajet është për qëllim që të bëhet bashkë me Allahun dikush tjetër përveç Allahut, ndiçka që ka vetë Zoti i takon. Për shembull, vëllazër, pse ne i themi për shembull me lut vorrën o shirk. Apo më mendu se për shembull, nëse ti shkon në një vend, ti shkon plot njerëzve, shkon te filan uji, merë një kazan edhe jetë shtatë zane. Pse kjo është shirkë, vëllazër? Sepse këtë akt të cilin ti po e provon, është e drejtë e Zotit. Aje kondor, Kur të mendosh se ta jap dikush tjetër, i ke bërë shirk Allahu xhel xelal. Çdo sen, më mend, shikoj si e ka shpjeguar Imam Semaani. Diçka që i takon vetë Zotit, në cilën dozë që ja jep dikujt tjetër, ke hin derën e shirkut. Ose të madhe ose të vogël. Se i takon vetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Ebul Hasan Ali Al-Khazin, i njohur prej mufesirave të mëdhej të muslimanëve, i cili ka ndruar jetën në vitin 741 të Hijrit, në komentin e kësaj fjale të Allahut te bareke ve teala, thot: "Është për qëllim me këtë fjalë: Alladhina kafaru ba'da hadha al-bayan bi rabbihim yushrikun. Wa aslu al-'adl musawatu shay'i bi shay' wal ma'na annahum ya'diluna billahi ghayra Allah wa yaj'aluna lahu 'adila min khalqihi fiya'buduna al-hijarata ma iqrarihim bi anna Allah khalaqa as-samawati wal arda." Thot Al-Khazin, Ebul Hasan, njëri vidjetarët të shquar të muslimanëve, thot, ka për qëllim Allahu me këta jetë, se pas këti shpjegimi të qartë, prap paganët i bojnë Zotit shirkë. Pas i e din se Zotit ka kriju qilën, tokën, furnizimin, jetën, vdekën, ersiren, dritën, natën, ditën, djelin hanën, ata prap shkojnë e adhurojnë gurin, duke e ditë se Zotit ka këtë të kudrete. Subhanehu, vëtjara. Thot, ndërsa manaja e përgjithshme, manaja jetit, çfarë është? Është se ata e marrin dikan për krijesave të Zotit, prej gurve dhe idhujve, dhe ja bëjnë Allahut barabar në adhurim. Do më dhëndë dhe që ka bëjnë barabar në adhurim? I bindën që shë i bindët Allahut, i edo që shë edo Allahut, therë kurban që shë therët për Allahut, tutët që shë tutët për Allahut, subhanehu e tjale. Kjo dhe zërë prej shirkët se në kam përmen, djetarët në këtë kontekst. Thot Ebu Suud, njërë prej komentatorëve të muslimanëve, thot duke komentuar këtë ajet, thot manaja këtij ajeti çfarë është? Thot ennehu ta'ala ka mukhtasim bi istihqaq alhamdi wal ibadati bi i'tibari dhatihi wa bi i'tibari ma fassala min shu'unihi al'azima al-khassati bihi al-mujibati li qasl alhamdi wal ibadati alayhi thumma ha'ula'i al-kafaratu la ya'maluna bi mujibihi wa ya'diluna bihi subhana ay yusawwuna bihi ghayrahu fi al-ibada. Thot Ebu Suud, manaja këtë ajeti cila është se Allahu Gjellë Gjellalu si i daluar në të drejta. Vini rektin në fjallë. Allahu i vequar në të drejta. As kush nuk ka të drejta në egzistenci Zoti, subhanahu wa ta'ala. Thot, prej meritës që e ka për të qeni falëndëruar dhe për të qeni i adhuruar në vetë qenjën e ti. Pra ne nuk e adhurojmë Allahim se na jep, po pse e meriton? Apo, anda ne besojmë se edhe kur s'na jep, a i meriton më adhuru. Na nuk falmi që shtojmë plet për njerëzve, mu shku mu falë me tashlu riskun. Jo, na falmi edhe kur s'na shon risk. Na i bindemi ati edhe qka do që banda i meneve. Sa e Zot, a i meriton me qeni adhuruar. Thot, dhe pasi që Zoti ka shpjeguar detale të shumë të të qështjeve që i takojnë Allahu Gjellë Gjellalu të veçanta, të cilat e bëjnë që falëndërimi dhe ibadeti të ndalën veç tek ai, pas këtij shpjegimi paganët i bëjnë Allahut shirk. Pra ata e bëjnë dikën prej krijesave të barabart me Zotin në çfarë? Në ibadet. Të barabart me Zotin në ibadet allati hi aqsa ghayati shukr. E që ibadeti thot është, ne kemi shpjeguar ibadetin që është maja ma e lartë e falëndërimit. Andaj dhe shumë për djetarët kanë dhanë qka është adhurimi. Kur do mi thonë dikuj du shumë, e bo, pasaj nuk të mungon shpreje thu shumë duhe, pa mos duhe, pa kushtet duhe, gjithë mund binda. Për mi mledhë kisë të fjalë, pa fundësisht, absolut, kur nuk të kundështoj, arab të kanë vënue i bede. A ki përshëllën? A ki qarë? Dhe bo, kur dush mi thonë dikuj shumë du, nuk të kundërshtoj nas një grimës, zema e me për tyje, e është fjala ibadet. Nëse i dërzosh dikuj në që këtë form, e ke bo ibadet. E arabët dhe zër, e shumë prej njerëzësat i ndjekin rrugët të shirkut të sot, ja japin zemë dikuj gjithë të proveç Allahu Gjellë Gjellalu. Me dashuri, me bindje, me drejtim, me të menduar, ketja jap dikuj gjithë të proveç Allahu Gjellë Gjellalu. Sikur që muslimani jepët Allahu Gjellë Gjellalu. Muslimanë o vëzër, a guzonë mi thamë Allahu të bare kjo e tjara, këtë të japë, po që të asën të japë, s'ka më nëci. Sëpse i bën shirkë Allahu subhanahu, o tjara. Kjo është atë e kam përmend dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëllazër, prej dietarëve që i kemi përmend shpesh, megjithëse i kemi hip shpesh Sheikhul Islam Utejmijes dhe Ibn Qayyim el-Juzeyjis, që të jenë më afër, domthon prej dietarëve të vjetër, dhe që mos savojmë, dashë shpesh njerëzit mendojnë se kur citojmë nga Sheikhul Islam Utejmijes nuk kemi referenca të tjera. Jo, dhe Sheikhul Islam Utejmijes është i shquar për mbledhjen e manave të shumta, por jo që djetarë të tjerë, sigur që kemi përmejnë platë për djetarëve këtu në tefsir, ata e kanë ditë Kur'anin e Allahut te bareke ve teala. Dhe shumë për e tërë ndoshtë të janë edhe më të ditur se Shejhul Islam Utejmije, mirë po Shejhul Islam Utejmije ka pas fatin që tjetën në kohën kur janë mbledhë krejt shkencët me një vend, dhe a i ka zotruar të gjitha. Allahu e më shirovë në ta kofënët me ta në gjenetet e Zotit të bareke vë tala. Thot që e khullu samë të imi në libën e ti Gjemi ul Mesail, duke shpeguar këta jetë të Zotit të bareke vë tala, dhe kjo është shumë në nësivezëm nga se që e khullu samë të imi ka një zakon në tefsir. Edhe që e khullu samë të imi dhe shumë për njëzë nuk e din, që e khullu samë të imi është mufessir. Që e khullu samë të imi nuk ka qenë i daluar as me hadith, as me gjun, as me akide që shumërën plët për njerëzve. Shejhul Islam Utejmije në biografitë e tij, që do ta shohim kur ta mbajmë me lein Allahu te bare këtë biografinë e Shejhul Islam Utejmijes, Allahu na mëncoft, do ta shohim se ajo është mufessir, njohës i më i lartë i Kur'anit Allahu te bare ke وتعالى. Dëgjoni çfarë thot. Thot: paganët el mushrikun, paganët nuk i bënin barabar putat e tyre me Allahu xhel xhelalu fi kulli shay, në gjithçka. فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِّن بَنِي آدَمَ. Sepse këtë nuk e ka thënë kurkush mbi bijve të Ademit. A ka thënë dikush mbi Allahun se Zoti krijuesi i gjithësisë është i barabartë me cilin do Zot që adhurohet tokë? Duke filluar nga më i dukshmi, dielli. Arabët e kanë quajt diellin ilahe. Zoti apo Hinesha. Kjo e kanë quajt në përplot e poezive të tjera. Sepse e kanë adhuruar. Apo yjet. As kush nuk ka thënë se a është i barabart me Zotin. Madje na e përmendën vëzhgim se as krishterët që e besojnë Trinitetin, që besojnë në Allahun, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, apo Nanën, gruin e Zotit, hasha wa kalla, i madh është Allahu nga fjala e tyre e madhe. Tani vëzhgim, nëse i pyet krishterët, cili është më i madh prej treve? A Shpirti i Shenjtë, a Biri, a Ati? Thot Ati. Ati është ta Allahu Gjellë Gjellë, Rab, Zotit. Isën dhe Mërjemën apo Gjibrailin e shojnë më poshtë. Për shfar ashtu i dhezër? Thot Shejhul Islam Utejmije, s'ka në tokë që dikush ka thanë Zotin tokë, Zotin qilë barabar. S'ka mundësi, se pranon truni. Nuk ka mundësi me pranue truni. Argument, sepse dhezër, kreta adhurumët që janë këtë dunja, janë nga materja kësaj bote. Mohamed, kret ata që adhurohen përveç Allahut janë nga materia e kësaj bote, përveç Zotit. S'ka materie. S'është i marr pi dunjajës. Guri që adhurohet. Çka do të adhurohet dunjajës? Pi njerëzve, me laçeve, yjeve, diellit, hanës. Kret janë nga kjo botë, janë të krijuara. Kan dalë një ditë, kan dalë një zaman, përveç Allahut jelora se ka paraprij zamanin. Ska pas një vakë ku Zotit sukon. A e ki qarë lezër? Dhe kjo madhështi e Zotit Gjelluar e banë, qëfar? E banë që askush që ka po shirkë, mëstoj e Zotit jo i barabartë me Allahun të bareke. Zotat tonë tokë janë të barabartë me Allahun Gjelluar. Pse? Sepse ata e din. Ata edhe krishtarët e din se Isai a.s. një ditë për ditëve ka qajtë në djepë. O konë fmi. O konë foshtje. E pas ta i thojnë Zotit e ka po Zotit. Zotit e ka po Zotit. Me gjithë se Zotë i vëzër nuk mundet më bo Zotë. Nuk mundet më bo. La ju gjall. Do të ashojmë argumentin e tëjtë vëzër nga surja Zuhruf, ajeti 45. Zotë i nuk bëhet. Zotë i bënd të tjertë. Zotë i nuk bëhet. Ti së ne banë Zotë dikan. Sepse po e banë e ti Zotë, atër ti jem ma Zotë se aj. Por që më nëja kemi përmejnë dhe ta përmejnë një prap te ateistat, së pa kuptojmë këtë mesele. Se askush në dunjo s'ka thonë se Zotin qilë është si Zotin si ato të adhurum tokë. Apo, për shemë është një prej muabeteve të ateistave që mundohën shpeshar që jazunum kryen muslimanve. Apo, fetarëve. Thojnë ki Zoti juve i fuqishëm, subhanehu e tjala, i madh dhe i larë qëf nga mendimet e zulumqarëve. thonë ki zot i fuqishëm që kryon gjdo sen, a mundet me kryu një zot si vetja? Apo? E që ta zunë mullën. Apo thonë a mundet me kryu një guri qa shtranë që së ne banë? Këto dhe zër hinë e fantazmën e imaginatën e shfrenuar të shejtanit dhe mendojnë se po bëjnë diçka. Cilë është gjevabit dhe zër? Dhe shumë është interesant, shumë është interesant kur njeri ju dhe zër mendojnë se këto shybe janë treja. Shumë prej o gjallarë djetarë është ka shkrujnë në këto dyshime edhe kundër përgjigje, përgjigje a diku i marën dhe zër? A diku i marën përgjigjet? Drejt për drejt nga Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga imamat e parë të muslimanëve, nga imamat e parë, nga Shafiu, nga Abu Hanifa, nga Ahmed, pse? Sepse këto dyshime vëzër moti janë. Apo ama mendon njeriu ka një herë, sidomos e ka lexuar 2-3 fleta, 2-3 broshura, 2-3 fletushka, thotë shkoj t'ja zon, shkoj t'ja zon krijën dikujt. Shkoj t'ja zon kur krijën kurgujna. Sheikh Rusam dhe vëzë kur i përgjigjet kësaj na, çfarë thot? Thot Allahu xhelal xhelalu, i cili nuk është nga materia e kësaj bote. Çish është përgjigja vëzë? Me kriju një guri që s'e në bën. Do është e pamundur kjo. A di pse është e pamundur dhe zot? Se në momentin që krijohet i nënshtrohet robërisë ndaj atij që e ka krijuar. Domethënë mini herë ban. A e ke çop? Momenti që e krijon Zoti në diçka, ai mini herë i nënshtrohet ligjeve të krijimtaris. S'mund të bëj krijues, sepse krijues dhe zot nuk mund të më bëj realisht kurkush. Andaj çdo sen përveç Allahu xhelalu ala çfarë është? Është robi i tij. Domosdoshmërisht. Çfarë mund domosdo? Zbërthaj e që këtë fjallë dhe zërë, do, mos do. A do, a nuk do, a një qështu. A i me qështu. Do, mos do. A i të dasht, a si të dasht, robije. Do mon, Allahu qka të kryoje, e ka kryu Gjibrailin me 600 flatra. Pri flatrave të ati dalin diamant, ka thonë Alehi Salatu Selam, se e mbushin qilën dhe zërë. Me gjitha ta, e ka një vijë kundalet për para Zotit Gjellë Gjellalu, zguzon me hipë ma ndihë. Sepse djegët nga mëdhështia Allahu xhelal xhelal. Apo. Dhe kur ka kërkuar pak Musa i më pa Allahu xhelal wala, i ka thënë Musa i tale sallallahu selam Zoti i on xhelal xhelalu, ka thënë shko këtu në këtë kodrën. Ha? Falamma tajalla e Allahu kur pak nga drita e Zotit xhelal xhelal. Kodra u shem ai rahat fikt. S'munësh më apo? S'ta ban struktura, nuk ta ban fiziku, nuk ta asisa nuk e ban. Modështi Allahu i është e madh. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve te Kur'an, "Wa ma qadarullahi haqqo qadri", njerëzit nuk ja din Allahut qadrin. Allahu xhelal xhelal nuk ja din qadrin. Tho Sheikhul Islam Timia, askush dunjas ka thënë se Zoti në qiell është i barabartë me ata adhuruarit në tokë. Wa huwa mumtani'un li dhatihi imtina'an ma'luman li bani Adam. Dhe zë Shekhu Sam Dhejmije shpesh përdor termet, sa ti përdorin filozofat, edhe i përdorin dhe më dhe shkencëtarët e shkencëve të ndryshme, për të rënuar dhe më dhe dyshimet e tërë. Nga se Shekhu Sam Dhejmije, dhe zërë, shpesh edhe këta e hasim në plot për i shkrimeve të vlezërve, se sa të në qojnë shplot i shkrimeve, që ka thonë i bënd të imija qëtu, që ka thonë i bënd të imija qëtu. Bajme dhe zërë, Shekhu Sam Dhejmije nuk shkrum për kategorinë e thjeshtë të njerëzve. Dhe njerë mësëriz Shekhu Islam të Qiyuddin Ebul Abbas Rahimahullah nuk shkruan për kategorinë njerëzve të thjesht. Dhe kjo problematikë shumë e madhe. A një pësa është problematikë shumë e madhe zë? Kjo është sikur ti me shku me morë tani një liber të për shembull të fakultetit të një prej shkencave të medicines. Edhe thue bere se e kam një djalë 5 vjeta, ja të dash shumë e ka me rakë leximin. Kjo është me dhunue dhe me shkel me kita kont atë liber dhe gjalintane dhe këtë njërës më shkel. Pse? A këtë qartë i qka i të bo? Doon, nivelli du të mu pa dhe zërë. Shekhu Islam Dhejmije mirët me njërës e matë mdojnë bodhë që janë morë. Me Razijun, Ibn Sinën, Farabin, Aristotelin, Platonin. Këtë janë koka dhe zërë që kanë bo problem dunjajës. Dhe a i ka dalë këti vërshimi. Apo? Dhe shpesh në njërës thotë, pëse se ka thjesht zuki? Për kusht ka thonë sa të morë me ty, aj? Dhe dush me kuptu gjithmonë. A nuk mirë të vëzër. Andaj ka djetarë që janë morë me libra thjesë, ka në që e merë unë të shkujil bihalin. Ma pëse i këtu? Dhe këtu ka rrimë të madhe. I një pa vëzër këtë në për vendet qumta, kur është ajo baza e rrimës. Qka thonë? Mëse prek. Se të shkon të komplet gjegës. Apo? Njën i thotë, jo besë unë i kumë drejt një dy dritat e shpia. Unë dhëtë merë me vedi kjo. Kitë parasysh. Ti e ndrejt në dishkat vogël, po ka dishkat të madhe, ndrejt ajo. Shekhu Islam Dhejmije është as i titulli, ne do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala, që është njeriu i cili nuk ka për të lehtë. Nuk ka për të lehtë. Munohesh me kap, tik na për dur. Andaj ndodhe zë Sheikhul Islam Timia, e nis muhabetin me një vëllim. E ndron muhabetin në faqen për shembull 30. Ai di kur i kthehet çati muhabetit? Mos di vëllimeve. A mund e ban? A mund e duron? Jo, me nis muhabetin, e nis një temë, faqe 20. Faqe 20 i kujtohet një temë tjetër. E ndron muhabetin. Ai di kur kthehet te kjo, mos di vëllimeve tjera. E ti thu ku hop ki njeri mos? Ku ka se nisi diçka tjetër? Kështu natyrën e ka të të folurit. Andaj do duhet njeriu shpesh me sikur që po flasim vetë për kadrin e Allahut xhelalu ala dhe madhështisë së tina, njeriu duhet me aditë secilit kadrin që e ka. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa'ti kulli haqqin haqqa, secili që e ka një hak jep ja hakin. Elus me Allahun që Allahut na bëj pejtë ya rabbel alamin. Thotë Sheikhu Sami Demia, askush nga bitë e Ademit s'ka thënë se Zoti në qiell është i barabartë me të adhuruarit në tokë, sepse kjo, dëgjoj tani, është e pamundur, nuk ndodh. Imtina'an ma'lumen. Është e pamundur qenësisht, s'mundet. Fakti që o kriju, fakti që është e marume, fakti që ka dalë me një datë, fakti që ka zaman, fakti që ka hapsir, ka volum, ka mas, ka sasi, bahët, bartët, s'mundet më kanë barabar me Zotin. Subhanahu wa ta'ala. Thotë që e Sheikhul Islam Timia, këta e din këtë bitë Ademit. Lakin minhum men gjahadehu, wa faddale alejhi gajrahu, fil ibadeti wa ta. Atër thotë, qka ka ndodhë me bitë Ademit që kanë bo shirkë? Thotë, disa për e tëre e kanë mëhuar. Dhe me ndonë njëri ju vëzër se kure mëhon një diçka e ka hek barë në asajna. Apo? Qafira shpesh me nënë, thotë, adi shka unë si besoj Zotit. A i mëndoni mjeri se o shkarku pre kita barë. Thot, shka unë e barë? Thot, ju falë në shka i besoni, unë s'besoj. Apo? A mundët kjo vezër më shka? Për shemull, që të këpëtoj në matërë, vezër? Për shemull, tash jemi të him vjeshtë. E pelojnë a verën mas. Njani thot, unë nuk e besoj se në të him vjeshtë. A mundët ki më shmangë për natyrës shka e bje vjeshta? A mundët me thonë, njani thot, unë s'besoj në vjeshtë. Unë s'besoj në vjeshtë. A mundët ki me dalë priftoftit vjeshtës, njërën do të zbesoj në dimër. Mundë shme zbesoj në dimër. Por pasohja të dimët kemi bajt. Apo, besove, zbesove, janë disa ligje së datë madhën me veti. Thotë që e Sheikhul Islam Timia, dikush e mohon Zotin. Dhe ajme nëse të e mohue, por shembull, zakonisht e ahiretive zë këta e lidhin. Zakonisht atë isa, dhe shka zbesoj, thotë shka ahiret. Dhe thotë tigraj kësaj dunjaje. Kujton që lirohet për ahireti. Apo, sikur njërë për o gjavarve, kure pisin, i thotë, edhe kjo ka ardhur nga Aliu radhiyallahu an, dhe në zgjidhje transmetimi është domthoni diskutuar. I ka thonë Aliut radhiyallahu an, s'është kjo e vërtetë që i ka thonë Atina, por i ka thonë sa xhallarë të tjerë. Çka nëse ju musliman keç ka i keni dhënë pimunit e tut ju Allahit të xhenemit, xhenetit. Çka nëse këto kanë mohabet kot? So kanë vërtetë, e vërtetë akon që s'ka pas, sigurisht në ateista. Hasha wa kella. Apo ti si është përgjigj? Njëtë përgjigje kanë mohuar pi Aliut, ta transmetuar, është diskutuar. Çfarë i ka thonë? Ka thonë atër kur gjo hiq. Nuk hupi kur gjo. Ka thonë po, qka nësoj si unë, që po thamë. Të vonë, supozoj e kështë të vëzër. Besimtari u munu, tu fale, jep zeqatet, tu t'ju haramit. Edhe supozimisht që s'ndodhë kura jo. S'ka me ndodhë kura jo, akireti është. Na në akiret vëzër përditin e të përcil, këta ka dalë. E lusë për Allahun që Allahun në mërë me mëshirën e tina, ja rabbel alemin. E qka ndodhë vëzër, muslimani nëse thot dikush, që? I mjeri ki u lodhke, a tje s'ka kur gjo. A hup një shka muslimani? Më gjithë se na nuk e ndërtojnë o kështu mesejnë, dhe zërë. E se na kena bindje. A hup një shka jo, qka? Ka gjithë qëtësin namaz, ka gjithë qëtësin agjerim, ka gjithë qëtësin duke ilan haramët, kalon zinajën, kalon vrasjen, kalon fjallë të liga. Qa ka hup? Qa ka hup që ki? Qa hup kur gjo? Apo, e mirë, e qka nëse o që ishtojnë a musliman? Apo, atar kush nxjerr pi zjarrit Allahu xhelalu ala, andaj Allahu te bareke ve teala vezer nxjarr, do t'ju thot banorëve të zjarrit, për shkak dyshimeve të mëdha që kanë pas, dhuku, shijoj. Ti bosi dikush kur thot, gjithmonë, ti bota na thon, ai se më vjen mudita. Thot me njerëz që kanë. Pastaj do më thon, ha, a erdh. Vezer Allahu është më i larti. por do t'ju thot plot për paganëve dhe mosbesimtarëve në zjarr, shijoje se nuk e besoje. A di sa e vështirë është ajo ditë? A di sa e vështirë është ajo ditë që ti mirësh llogari pa e prit llogarin? Se ke menuar që kemi marrë llogari. A do shejhul Islamu te mia, dikush e mohon Zotin dhe mendon se lirohet. Dhe disa të tjerë e bëjnë barabar Allahun apo i japin për parësi dikuj tjetër përveç Allahut në çka? Masin qenë se ish nuk mundet, atëherë thot në ibadet dhe bindje. Në ibadet dhe bindje. Sikur që ka ardhë nga Hudhejfetu ibnul Jemen, se krishterët dhe zërë nuk janë falë namazin për priftin. Se ka bo namazin për priftin. Asë nuk e ka bo ata gjërimin shka e kanë ata për priftin. Pse Zoti ka qujtë pagan, se e kanë morë ligjin për tëne. Harami dhe Allah në ka morë pjatina. A i që ka drejtu me ka prifti mu falë. Por e ka morë ligjin, Zoti e ka qujtë qirkë. A dhe kjo shumë nësi që ta kuptojnë. Ato që e khullu islamu të imi, lakin ma hadha, lem ju thbit hua ju sewi bejne hua bejne gajri, fikun lishej. Thot me gjithë këtë barazim që e ka bo me Zotit dhe putit në adhurim, me gjithë ataj nuk e ka bo barabar në gjitha anët. Më vëzër nëse e shohim paganët, kër janë konë në zorë, e kanë lutë Allahu. Kër janë konë qëtësi, e kanë lutë putin. Shumë është interesant. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala, wa idha rakibu fil fulki. Kur ata i hipin anijës, dhe anija fillon e trulloset nga valët e shumta, da'u Allahu mukhlisin. Ata i lutën Allahu sinqerisht. Apo, dhe këta vëllezër e kemi pa vet. Na për shumë prej skenave, dhe ato që kemi lexuar prej skenave të shumta, kur njerëzit në për lufta të ndryshme, në për smundje të ndryshme, në aeroplane të ndryshme, i drejtohet veç Allahu xhelaluhu. Edhe i haron krejt, ku zbitën tokë, këdhaja ta shka u kanë. E lusëve Allahun që Allah të nabam besimtar gjithmonë. Tho që e khullishtam, ibnu te imje, belfi këthiri minë e shja, i bën Zotit shirkë në shumë regjërave, fe men sëwa bejne hua bejne gajri i fi emrin, minë el umuri fe hua mushrikun. Tho që e khullishtam u te imje, a i cili e bën Allahun dhe dikën tjetër përveç Allahut, dë barabart në një qështje prej qështjeve të Allahut, a i është bë pagan. Dhe më thonë, nëse a i thot, një e drejt Zotit që e ka në qilë, e ka edhe që ki gurin tokë, a i ka bo Zotit qirkë. Dhe thot, Zotit vendosë në qilë, që ishë kanë thonë Bizantë, Zotit vendosë qilë, në vendosë në në tokë. A thonë që është të dhe zërë, sot, krejt përrej, atërë që ka nuk i bindën Allahu Gjelluala, thonë, ne imi lejkë, Allahu vendosë në gjami, jo këtu. A thonë që është të? Të janë pagan, të cilët i thojnë Allahot, jashtë shkolle, jashtë vendeve publike. Ku Allahot, shko, thot a gjënë gjami. Dë mundja kanë caktu Zotit një hapsir, që tu mundësh me vendosë. Ky mundët, thot, mu lakun sejgjë dhe ruku, si dale pi gjamije, ky zguzon me fol. A o që kjo dhe zëraliteti njerëzve? Andaj i plot pitrive dhe trejave kanë hasin vështisi, kura adhurojnë Allahot, unë gjelona në për vende publike. Dhe shfar ju thonë? Shfar ju thonë, vezër? Çfarë u thonë? U thonë se ti s'ki drejt tu me kallzu fe. Ai mjeri çka do të më thonë? Po Zoti jam, nuk kam në xhami. Ma djena unë në xhami falna 5 minuta, 10 minuta. Unë këtu e kam, këtu e tregoj se i besoj Allahu xhelalu ala. Andaj kjo ndarë dhe zërosh prej paganizmit të vjetër, por se e ka ndryuar emrin. Prej lat e ka marr liberalizëm. Elusi Allahu xhelalu na rum. Pastaj shejhul Samet Emir Vezir e ka sjell për argument të këtyre fjalëve ajetin El En'am ajeti i parë. Sure 6, ajeti parë. Pastaj e ka sjell ajetin e surës Shuara, që e sjellëm deri tani. Edhe në surën Al-Baqara, ajeti 165. Dhe me këto ajete vëzhgon argumentu se Allahu xhelel xhelaluhu në dunja nuk është barazuar me ata që adhurojnë tokë në çënje, në fuqi ekzekutive, por në gjërat e dashurisë dhe adhurimit. Në gjërat e dashurisë dhe adhurimit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, hoxha i cili ka qenë nxënës i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, në librin e tij Madarij as-Salikin, thot duke komentuar këtë ajet, thot wa hadhihi at-taswiyatu al-madhkuratu fi qawlihi ta'ala hikayatan 'anhum wa hum fin-nar yaquluna li-alihatihim wa andadihim wa hiya muhdaratun ma'ahum fil-'adhab. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot ky barazim i përmendur në fjalën e Zotit subhanahu wa taala, në të cilën Allahu na rrëfen ngjarjen e banorëve të zjarrit, të cilët do të përleshen bashk me putat e tyre në zjarë, të cilët janë duke u dënuar bashkarisht, të Allahin kun në lefi dalalin mubin, idh nuse u ikum bi rabbi lalemin. Ka në thamë paganët, pasha Zotin kemi qenë dalalet, kur me Zotin e madhju kemi ba juve barabar. Thot i bën kajim e lëgjuzije, dë gjoja dhe zërë. Thot, dihet botërisht, krejt e di, se paganët nuk kanë thanë se putat e tyre janë të barabart me Zotin në krijim dhe të qenurit hyni. Zot, rububije. Dhe mon paganë dhe se nuk ka thonë Lati dhe Uzze dhe Menati dhe gurte ton që i adhurojmë ne, i ngjajnë Zotit apo barazohen me Zotin në krijim. Kur kush s'ka thonë pi paganëve që ki puti jam, ta që ti e një njerin në njo. Ta nëzirë një krim. Jo. Qa ka bo dhe zë? Qa ka bo? Do gjesh ka thë që kërësam, i mën kajim e gjëzija. Tha të wa innama se wohum fil me habbeti wa të adhimi. Tha të barazimi që e ka përmenë Zotin në Kur'an, cili o dhe zër, në dashuri dhe në madhrim. Dashuri dhe në madhrim. Si ka bo dhe zër dashuri dhe madhrim? Ka luftu për putin e vetë. Ka bo sejsh dhe putit vetë. E ka dash putin e vetë. Apo? Dhe ka therë kurban për ta. Dhe kanë bo luftra me Muhammedin a.s. në emër të Latit dhe Uzës. Apo? Andaj kur ka shkuar në luftën e Uhudit, pasi e kanë humbë luftën muslimanët, ka shkuar Abu Sufjani dhe e ka lip Muhammedin a.s. A është vra apo jo? Nëse ka pas domthon lajmë të rrëme se është vra Muhammedi a.s. Edhe ka shkuar Abu Sufjani, u ka thënë, a është gjallë Muhammedi a.s.? Pejgamberi sa më ka thënë, Ebu Bekri u kanë dhe Omeri nga pejgamberi sa. I ka thënë sa mos fol. Pastaj ka thënë, a është gjallë Ebu Bekri? Mos fol. A është gjallë Omeri? Mos fol. Megjithëse Omeri s'i ka pasur zor me fol. Atëherë Ebu Sufjani u ka thënë, u'lu hubel. Hubel e kanë pas një putë që e kanë adhuruar, gur i madhë, e kanë adhuruar. Atëherë Sufjani ka thënë, sikur që na ka thënë, u'lu, Allahu a'la. A thënë, Allahu a'la. Shka thutin në sejshdë? Subhane Rabbiel, a'la. E Ebu Sufjani ka thënë, Zoti jem Hubeli a'la. Atëherë i ka thënë, me sëram, asë për përgjizhë nja. Në foltash, nuk kome në nësi, dohon, ku të vene Zoti tash fol, se ajo strategi luftë është, me menu që i më kevra, asë më kevra. Pesë strategjisë luftës. Ama kur thoje Allahu e barabart me Hubelin, apo Hubeli përmbi Allahun Gjellë Gjellaluhu, atër i ka thonë, thuni, Allahu me ulana, wala me ulalakum. Allahu e Zoti jonë, ju s'kini Zotë që mëronë. Mën, Hubeli dhe zëshakon të tohë, guri. Ska thonë Ebu Sufjani se Hubeli më ka kriju muhe, jo. Por për Hubelin ka luftuhe. Si ku që luftuhe platë për njëzë dhe zë? Luftojnë për gjërat e sakta, nuk i përgasin cilësive të Zotit te bareke ve teala. Thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyje, gjithashtu kjo është e përmendur në surën Al-An'am, në fjalën Allahu te bareke ve teala, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, pastaj ata çafirat Allahu te bareke ve teala i bën shirk. Na ka mbet, domthon vetëm për mbledhja vëzër. Eksajna, pasaj do të vazhdojnë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, argumentin e 8, të 9 dhe të 10 dhe përmbyllim këtë mesele, disë është gjatë kjo mesele dhe zërë, por e përmenda disa prej herave, se më e madhe se kjo mesele në Kur'an nuk kemi. Më të madhe, se sa e drejta e Zotit, haku i Allahu, subhanehu e tëra, bërja e shirkut, që e ka bo Allahu të bare kjo e tëra, shkelin më të ranë në univers, nuk ka ma begati sa më nësuk të gjera. Që ta ruajmë imanin, edhe mos ta shkelim dhe ta gërvishim me diçka e cila e idhron Zotin ton te bareke ve teala. Fot Allahu jelle jalalu thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ka përmend Abu Saud, është ajër për dietare, ka thënë pse ka sjell Allahu jelle wala falënderimet i takojnë Allahut i cili ka krijuar qiejt dhe tokën, pastaj ka bërë errësira dhe dritën, pastaj ka thënë thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pastaj qafirat i bëjnë Zotit shirkë. Kanë dhanë, thumë me listi bëadi shirkë i bëade vuduhi ma dhukira minel ajati të kvinijet il kadhijeti bi butlanihi. Kanë dhanë, pse ka arë këtu thumë me? Për ta kuptuar dhe zërta. Sikur kuptoj e kështu. Një prind e merë djalin e vetë dhe e qërton. E ka vesh, e ka ushqi, e ka bo kretat mira, edhe e ka qënë shkon. Edhe i ka thonë dhe tira, jo, ta vesh me mësue. Apo? Jo mu bo kunist, jemi përmen, me mësue. Edhe pas taj aj, i ka rëndit, sikur këto sharlatanat që po dalin nge lafsha, pas taj dalin ashesin neve, se na e na biologa, e na teorin e Darwinit, apo? E pas taj i zbulan Allah u gjitha që janë nge lafsha. Apo? Po ma interesant ati kua, se u konë nge lafsh, biologi, bashkë ati ku mësue Darwini. Edhe që ata ka e prape ka mësue. O si do që vezër, e lusmi Allahun që Allahut na ruan nga këta njës pacit, të pandërgjetëshem. Supozoj një prind e mare qërton të birin e vetë. Edhe i thot, o bir, atë kumë vesh, atë kumë dhonë me hangër, atë kumë dhonë me pi, atë kumë dhonë të hola, atë qova në shkollë, e kështë më radhë, edhe janë jetë mirat. Tu janë jetë mirat, që ka i thot? Edhe pas kitë që sajna ki mor njësha. Kjo shka do me thonë? Bon, kitë që të të mira, pas kitë që tinëve që shë ardhë njëshi, për ta kuptu dhe që. Shka thot Allahu Gjelluar? Allahu ti takon falëndërimët i cili ka kryuar qijet dhe tokën, i ka bërë ersira dhe dritën, pastaj, që kjo pastaj dhe shka të më thonë, pas kitë që saj madhështije diku shkone van Zotin me dikant jetër, pas kitë kësaj shfaqje që të madhe të Zotit në univers që e ka bërë me krijesat e veta, pas kitë kësaj na shkon diku që adhuron Putin, Vorrin, Idhullin, Hajmalijën, Ligjin, Rendin, traditën, kulturën, kështu më radhë, jo dhe zë. Andaj thëtë Allahu Gjelluara, thumme, ka thonë djetarë, që ka përmën e Ebu Sa'udi, ka thonë listi b'adi shirkë, për ta qu largë shirkën. Ka thonë, që se e ke po shirkën? Kitë që to dhe zë, Zotit ka nëzirë në univers. Ajë ta ka thonë jetën, ta ka thonë shpirtin, ti ka thonë sytë, ti ka thonë veshtë, të ka kryuaj, me kitë komplikim të natyres me të se në ka kryuar, dhe pas kësajna dhe zë në me shku me lujtë dikant tjetër, andë ka arë një transmitim të dobet, nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, në hadith kutsi, ka thënë, une me bitë e ademit jam bela, jam bela, ka thënë, qëfar belaje? Ka thënë, ehluku wa ju obedu gajri, unë krijoj dikuj qëtër adhurohet, e në erzuk, unë e furnizoj dikuj qëtër i thuhet faliminderit. Kjo është interesant me njërë, vëzë. Ja qënë Zotë i riskun, ki thot, faliminderit firmës. Pa Allahu ta qoj, Allahu ta qoj. Ja, ja, thot, më s'ken këto, qysh më s'ken këto? Po këto s'jan kanë një ditë, qysh të erë të je? A në vëzër, falinderimet për riskët dhe furnizimet, i takojnë veç Allahot. E kjo njëri u konë sebebe se e ka pruhe. Tja i thut, a i thojna babës, faliminderit babë që më kriua. Jo, nuk i thojna qështu. Baba jetë babë. Po kush në ka kriua? Zoti Gjelluara. E baba u konë veç kanal për quës. Asë gjë tjetër. Për këtë kanal, Zoti e ka po babë. Ka thonë këshirë, ti e kini hisët falëndërimit, jo t'i badetit. Unë e t'a japë. Ama jo mu falëndëru. Jo mu jo ditë. Hamdi. Jo. Hamdi i dihet veç Allahu Gjelluara. Andaj të Allahu të bare kjo e tjara, thumme. Elledhine ke fërubi Rabbihim i adilun. Pas kitë që sajna, shkojnë paganat i bojnë shirkë Allahu Gjelluara. E lusë për Allahun që Allahu t'i pason zemë tona për shirkut. E lusë për Allahun Gjelluara që Allahu t'na ban besimtar të devotshëm. E lusë për Allahun të bare kjo vëtera, që Zotë jonë të bare kjo vëtera, na e ruan motivin për mësimin e Kur'anit, na e shtonë Allahu Gjelluara ambicin dhe vullnetin për të mësuar librin e Zotit, sunetin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. E lusë për Allahun të bare kjo vëtera, që Zotë jonë Gjelluara na ndryqon me Kur'an, ti ndryshon mendjet tona me Kur'an, ti mbush zemrat tona me iman. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu, musliman kujt që Allahu të ndihmon, fuqara, skamdor, nevojtar, bonjak, yetima të veja, të gjithë Allahu xhelalu ala, ti mbulon me mëshirën e vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.